ู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการในช่วงธรรมทัศนะและทางความดีโดยท่านอาจารย์วสินต์อินทศระนะคะและเรื่องราวที่เราได้อ่านให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นเรื่องที่นำมาจากทางความดีนะคะเล่มแรกค่ะแล้วก็เป็นเรื่องความตำหนิของคนพาลซึ่งก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าพระสุทธรเถระในขณะที่ใจเป็นพาลนั้นผลของความเป็นพาลก็ตกสู่ตนนะคะแต่เมื่อปรับใจได้นั้นก็ได้รับอานิสงส์มากมายทีเดียวนะคะแล้วก็บรรลุเป็นอรหัตผลหรือพระอรหันต์ในที่สุดค่ะอาจารย์คะฟังเรื่องราวของจิตตะข้าพเจ้าดีแล้วก็รู้สึกว่าอยากเอาอย่างจังเลยอะคุณอาจารย์คะเอาอย่างมีความดี นะคะเป็นคนดีมากค ่ะมีศรัทธาขณะรีบจะแย่อยู่แล้วก็ยังเก็บดอกไม้รายทางไปถวายพระในป่าด้วย เป็นท่านเป็นคนดีมากแล้วก็พระสงฆ์องค์เจ้าเลยก็นับถือนะครับท ่ านเป็นอนาคามีแล้วก็รู้แตกต่างธรรมะเนี่ยแตกต่างในธรรมะ อาจารย์คะสงสัยค่ะว่ามันเมื่อเป็นอนาคามีแล้วทำไมยังผูกโกรธไม่ยอมยกโทษให้หรอคะ ท่านไม่ได้ผูกโกรธนะครับท่านต้องการจะ ดัดนิสัยหรอคะ ท่านต้องการจะฝึกส ะ ต้องการจะฝึกสะแต่ไม่ได้โกรธนะ ค่ะ แต่ว่าที่พระทำอย่างนี้ไม่เหมาะแก่พระ ถ้ายกโทษให้เร็วเกินไปเดี๋ยวจะง่าย ค่ะต้องการยกศึกพระที่ชอบช่วงจากชอบเสียดสีคนอื่นเนี่ยดัดเนี่ยเสียดสีแล้วก็ฤทธิ์ยาด้วยฤทธิ์ยาขอโทษนะฤทธิ์ยาแม่แต่กับพระอัครสาวก เป็นเพราะว่ามีมานานั่นเองใช่ไหมคะ แล้วก็ดวงจากว่าคุณที่ตระกูลของท่านชัยธรรมของท่านมีครบทุกอย่างยกเว้นขนมคลุกงา แต่ว่าอันนี้ไม่ทราบว่าไปกระทบตระกูลอะไรของท่านจิตตาธรรมพอดี ฟังแล้วก็งงเหมือนกัน คือว่าไปกระทบตระกูลของท่านเราพยายามสืบอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้ความรู้จากที่ไหน งาเป็นของหายากหรือเปล่าคะอาจารย์ ไม่ใช่อะฮะคงจะเกี่ยวกับอะไรตระกูลของท่านนะ ค ่ะแล้วท่านก็เลยต้องการจะฝึกพระว่าไม่ควรจะเป็นคนไม่ควรจะพูดอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็เห็นด้วยนะฮะท่านก็ช่วยในพระสุธรรมดีขึ้น แต่ก็ดีนะคะที่ท่านยังว่าง่ายนะคะครั้งแรกก็ให้ลำบากไปก่อนพอตอนหลังเนี่ยคือที่ถือออกจากใจได้แล้วก็สามารถบรรลุเป็นอรหันต์ได้ก็รวดเร็วดีด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคะแล้วทำไมจิตตะขหบดีมันไม่ต้องผ่านความเป็นสกิทาคาก่อนล่ะคะ ก็ผ่านนะฮะแต่ว่าถือว่ารวดเดียวเลยผ่านทั้งโสดาบันผ่านทั้งสกิทาคาครับแล้วก็ไปอนาคารวดเดียวเลย ค ่ ะ ไม่ติดอยู่ทีละขั้นทีละขั้น ค่ะ ขั้นไปรวดเดียวเลย เ หมือนเรานั่งรถนะน้อง ไม่แวะ นั่งรถแล้วเราผ่านเสาไฟฟ้ากี่เสากก็ไม่ได้จอดเราผ่านเสาไฟฟ้าไปเรื่อยมันต้องมันผ่านไปแต่ไม่ได้จอด ค่ะแล้วก็ชอบคำเปรียบนะคะที่บอกว่ากล้าเพียงดั่งกาอันนี้ด่าเจ็บนะคะอาจารย ์ ถ้าใครทราบเรื่องราวของกามาก่อนนะคะก็ฟังคำนี้แล้วก็สะท้อนเหมือนกันใครอยากจะขอเรียนให้อาจารย์ช่วยทบทวนให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังสำหรับท่านที่เพิ่งจะมาฟังรายการในช่วงนี้นะคะว่าทำไมถึงคำว่ากล้าเพียงดั่งกาจึงฟังแล้วรู้สึกว่าแสบเผ็ดร้อนในหัวใจค่ะ กล้าเพียงดั่งกาก็คือกามที่ขโมย ค่ะ กาตะซูโรนะกาตะซูโรกล้าเพียงดั่งกามันก็แสบอยู่แล้วก็พอคนเธอมันก็จะดิ้นโผล่ออกมาโผล่ออกมาขโมยเนื้อบางตาบางกล้าแต่ไม่กล้าต่อหน้า ที่เผล อกล้าเวลาคนเผลอ ค่ะอาจารย์คะมีคำหนึ่งอาจจะอ่านผิดนะคะอันพา ตะกะ ตะกะวันนะคะ พาตะกะวัน อัมพาตกะวันค่ะอัมพาตกะวัน ก็ก็ดีครับเรื่องนี้ก็ให้สติสนใจเยอะเลยที่สนใจจนถึงกับที่พระเจ้าจัดว่าผู้ที่มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลก็จะเป็นผู้มียศมีโภคะสมบูรณ์ด้วยโภคะไปที่ไหนก็ได้รับการบูชาในที่นั้นจะไม่ไหว้ไปในที่ไหนได้รับการบูชาในที่นั้นถ้ามีภาพเป็นคนที่มีศีลมีสัตโธสีเลนะสัมปันโนมีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลคำว่ายศนี่มีหลายอย่างนะครับส่วนมากเราจะรู้กันแต่เพียงว่าอิสริยยศคือความเป็นใหญ่ในหมู่คณะแต่ว่าจริงๆแล้วยศหมายถึงบริวารก็มีหมายถึงคุณสมบัติก็มีคุณสมบัติหรือเกียรตินะครับเกียรติยศบริวารได้ยศอิสริยยศมีหลายอย่างที่ใช้คำว่ายศได้ เพราะฉะนั้นคะแล้วฝนดอกไม้ห้าสีนี่นะคะนอกจากตกมาตามที่ได้อ่านไปเกี่ยวกับพระจิตตคาปดีแล้วนี่ยังตกที่อื่นไหมคะ ไม่แน่ใจนะครับ ค่ะ ไม่แน่ใจแต่ว่าได้พูดถึงบ่อยๆเรื่องดอกไม้ห้าสี ดอกไม้ห้าสีนี่มีสีอะไรบ้างคะอาจารย ์ครับตอนนี้นึกไม่ออกนะฮะ ค่ะ เป็นสีอะไร ฝากเอาไว้เป็นคำถามแล้วก็เกิดความรู้ ไม่เป็นไรครับไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได ้ค่ะเราจับใจความที่เป็นทางความดี อาจจะเป็นสีอะไรก็ได้ ค่ะ นี่น้องจะอ่านต่อเรื่องต่อไปไหม ถ้าหากว่าอ่านต่อเรื่องข้อปฏิบัติเพื่อลาภและเพื่อนิพพานนี่เกรงว่าเวลาจะไม่พอนะคะก็ยังติดใจอนุทินทัศนชีวิตเลยค่ะอาจารย์คะ ดี เล่นบางๆ แล้วก ็ เพราะนั้นอ่านแล้วก็คุยกันเป็นช่วงๆ ค่ะการบันทึกแบบนี้นี่ก็ทำให้เราได้วิธีการเรียนแบบจริงๆค่ะว่าแต่ละวันเนี่ยก่อนนอนนะคะเราน่าจะบันทึกอนุทินทัศนชีวิตของเราไว้บ้างว่าวันไหนเราได้พบเห็นอะไรแล้วก็เกิดความรู้สึกนึกคิดอย่างไรบ้างชีวิตสอนใจเราว่าเช่นไรอะคะเริ่มต้นที่วันที่1มกราคมพุทธศักราช2520เลยดีไหมคะอาจารย์คะที่อาจารย์บันทึกเอาไว้ว่าต้องมองชีวิตในด้านในจึงจะพบกับความสงบสุขที่แท้จริงถึงชีวิตในด้านนอกจะสมบูรณ์พูนสุขอย่างไรแต่ถ้าด้านในยังเร่าร้อนอยู่ก็หาความสงบสุขได้ไม่ขออธิบายเพิ่มเติมสักหน่อยว่าชีวิตด้านนอกอาศัยปัจจัย4แต่ชีวิตด้านในอาศัยธรรมอาหารหรืออาหารคือธรรมเปรียบเสมือนคนที่มีอาหารดีมีเสื้อผ้าสวยที่อยู่อาศัยพรั่งพร้อมแต่โรคภายในกายหยุดเดียนอยู่จะมีความสุขเต็มที่ได้อย่างไรโรคทางใจร้ายแรงกว่าโรคทางกายเสียอีกค่ะตรงนี้มีแรงบันดาลใจจากสิ่งใดคะอาจารย์คะเป็นภาพที่อาจารย์พอจำได้นี้คะกับการบันทึกอนุทินเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2520นะคะ มันเป็นร่องรอยของความคิดที่เกิดขึ้นนะครับ ค่ะ ทีนี้ก็พูดถึงย้อนกลับไปมันกี่ปีแล้ว โอ้26ปีค่ะ อ๋อ26ปีแล้วจำไม่ได้แล้ว ค ่ะตอนนั้นอะไรเกิดขึ้นแล้วจึงเกิดความคิดอย่างนี้ขึ้น ค่ะ แต่ว่าในคำนำรู้สึกจะบอกว่าเป็นร่องรอยของความคิดใช่ไหมฮะ ค่ะ คิดอะไรแล้วก็พอเกิดความคิดขึ้นก็บันทึกเอาไว้ในความคิดขึ้นก็บันทึกเอาไว ้อันนี้จะพูดได้ว่าเป็นปัญญาได้ไหมคะอาจารย์คะส่วนเรื่องราวรายละเอียดนั้นเป็นสัญญา ใช่ครับใช่ครับก็ถ้าย้อนถามถึงว่าอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นมันรู้ไม่ได้ออก ค่ะจริงๆก็ดีเหมือนกันนะคะเราไม่มากด้วยความจำมันจะได้ไม่ทรมานใจมีแต่ปัญญาเอาไว้หล่อเลี้ยงก็พอแล้วนะคะ ครับ ค่ะแล้วก็ชอบตรงนี้นะคะอาจารย์คะที่บอกว่าชีวิตด้านนอกอาศัยปัจจัย4แต่ชีวิตด้านในอาศัยธรรมอาหารคืออาหารอันประกอบด้วยธรรมค่ะเหมือนกับที่เรากำลังสะสมอาหารแห่งธรรมด้วยการ รับฟังเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในพระพุทธพจน์ต่าง ๆคือธรรมะนะฮะ อา หารคือธรรมะเป็นธรรมอาหารอาหารคือธรรมะอาหารคือความดี ในวันรุ่งขึ้นวันที่2มกราคมนะคะปีเดียวกันอาจารย์ก็บันทึกเอาไว้ว่าพระอรหันต์นั้นได้นามว่า The Perfected One เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่เป็นบริบูรณ์แล้วทั้งสองด้านคือทั้งด้านนอกและด้านในเมื่อด้านในเต็มที่แล้วด้านนอกก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะอันนี้ค่ะก็ท่านได้เห็นแล้วว่าด้านในมันสำคัญที่สุดนะคะอาจารย์คะเราควรต้องปฏิรูปภายในของเราก่อน The perfect นะฮะ perfected one เป็นผู้สมบูรณ์คือก็คือสมบูรณ์ในด้านคุณธรรมด้านไหนด้านไหนด้านคุณธรร ม แต่ถ้า perfectionist นี่ที่เราเรียกคนที่เนียบนะฮ ะ perfectionist นี่ดีหรือเปล่าฮะ ก็มี เวลาเราชอบเรียกคนว่าเนียบไปหมดทุกอย่างเลยหรือว่า perfectionistเป็นคนที่ต้องเปิดเสร็จหมดไอ้นี่ไม่ทราบว่าเขาพูดในแง่ตำหนิหรือเขาพูดในแง่ยกย่อง ค่ะถ้าหากว่าเป็นผู้ที่สมบูรณ์เรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็น่าจะดีนะคะแต่บางทีไอ้กับบังคับกะเกณฑ์คนอื่นซะจนกระทั่งเขาเดือดร้อนรำคาญใจคุณก็ไม่ดี แล้วเมื่อไม่นานนี้เองมีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาบอกเมื่อก่อนไม่ค่อยจะเป็นมากเลยคือทุกอย่างต้องเงียบไปหมดเลยทุกอย่างแต่ว่ามาถึงเวลานี้รู้สึกว่ามันปลดไปได้เยอะหรือว่าไม่ไปถืออะไรมากเท่าไหร่ถามว่าทำไมอะไรทำให้เปลี่ยนแปลงไปเขาบอกว่าก็มาศึกษาธรรมะ มาศึกษาธรรมะแล้วรู้จักปล่อยวางบ้าง มีธรรมอาหาร เมื่อก่อนนี่ไม่ได้นะคนในบ้านเด็กในบ้านคนอะไรทำอะไรไม่ถูกใจผิดพลาดอะไรนิดหน่อยเขาจะเอาเรื่องอ่ะ จระเข้ฆ่าถามเลย จะเอาเรื่อง ค่ะ แต่ว่าตอนนี้ก็คนเราไม่เหมือนกัน ปล่อยวางบ้าง ปล่อยได้ครับปล่อยวางได้ วันนั้นก็ตัดต่องานเขียนของศาสตราจารย์แพทย์หลีวัตรต้นก็บอกว่าอย่าเป็นพาหะของมะเร็งอารมณ์ต้องรู้จักโปร่งวางกันซะบ้างเพราะว่าไม่สามารถที่จะไปกำกับควบคุมทุกสิ่งได้ความเที่ยงที่สุดในจักรวาลนี้ก็คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองค่ะส่วนวันที่3มกราคมนะคะปีเดียวกันท่านก็ได้บันทึกเอาไว้ว่ากิจการต่างๆดำเนินไปโดยส่วนสำคัญและส่วนประกอบส่วนสำคัญก็คือนับว่าสำคัญอยู่แล้วส่วนประกอบก็มีความสำคัญตามฐานะของมันการพยายามให้สิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งนั้นจะเป็นความคิดที่ผิดพลาดและไม่ควรตัดออกเสียเพราะว่ามันไม่เป็นส่วนสำคัญเปรียบเสมือนอวัยวะของร่างกายศีรษะนับว่าสำคัญแต่เราก็ไม่ควรตัดส่วนอื่นๆออกเสียเพราะว่าที่มันไม่ใช่ศีรษะค่ะตรงนี้ก็ขอเน้นอีกครั้งนะคะว่าการพยายามให้สิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งนั้นจัดเป็นความคิดที่ผิดพลาดและไม่ควรตัดออกเสียเพราะอย่างที่กล่าวสรุปไว้ว่าถ้าหากว่าร่างกายส่วนอื่นไม่ใช่ศีรษะก็ไม่ให้ความสำคัญกับมันเลยตัดออกทั้งหมดค่ะ มันจะนิ้วก้อยเนี่ยนะฮะ ค่ะ มันจริงแล้วมันไม่ใช่เกี่ยวกับสำคัญแต่ว่าเราก็ไม่ควรจะตัดนิ้วก้อยออกก็เห็นว่ามันไม่ใช่ส่วนสำคัญใช่ไหมฮะ ค่ะหรือคนที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานระดับต่ำๆก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความหมายใช่ไหมคะอาจารย์งานจะสำเร็จได้ก็เพราะเขาเหล่านั้นด้วยเหมือนกัน คือว่าคนทุกส่วนมีความหมายมีความจำเป็นคือในสังคมเราเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีคนประเภทนั้นประเภทนั้นคนกวาดถนนก็จำเป็นต้องมีคนขนขยะก็จำเป็นต้องมีคนบริหารงานก็จำเป็นต้องมีมันก็สำคัญไปคนละอย่างสำคัญไปคนละอย่างทำหน้าที่คนละอย่างเหมือนกับอวัยวะมือเท้าตาหูจมูกลิ้นนะ เราจะตัดตัวไหนออกหรือมันช่วยกันทำหน้าที่ใช่ไหมฮะถ ้าเท้าก็ทำหน้าที่เท้ามือก็ทำหน้าที่มือตาก็ทำหน้าที่ตาไปน้องเนี่ยแล้วก็เราไม่สามารถจะตัดคนใดคนหนึ่งออกได้ ในสมัยหนึ่งน้องเองเคยเป็นคนที่มีความคิดคับแคบมากเรื่องการคบเพื่อนนะคะคนไหนที่เราไม่ถูกชะตาไม่ถูกใจแล้วนี่ถึงจะอยู่กลุ่มเดียวกันแล้วก็ไม่ให้ความสนิทสนมเลยค่ะอาจารย์แต่ก็ไม่อยากจะคบด้วยค่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเรามีสิทธิ์อะไรจะไปสรุปว่าเขาเป็นคนอย่างนี้อย่างนั้นเราต้องลองคบเขาดูก่อนก็เลยเปลี่ยนทัศนะใหม่อะค่ะก็ทำให้เดี๋ยวนี้มีเพื่อนมากขึ้นมีทั้งรู้จักและไม่รู้จัก นั่นทำให้เรารู้จักทำให้เราเข้าใจว่าอะไรควรจะทำอย่างไรนะฮ ะ เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเราควรจะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆอย่างไรจะได้อยู่ด้วยโดยร่วมกับสิ่งต่างๆหรือบุคคลต่างๆได้โดยไม่เดือดร้อนนักเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความสุขได้รับความปลอดภัย ในวันที่4มกราคมนะคะอาจารย์ได้บันทึกไว้ว่าคนส่วนมากที่ได้รับการศึกษาก็คือได้เรียนหนังสือแต่คนที่ได้รับการฝึกฝนอบรมจริงๆนั้นมีน้อยมากในการฝึกฝนอบรมนั้นแม้ครูจะดีวิเศษการใดแต่ถ้าผู้ได้รับการฝึกไม่ร่วมมือคือไม่ฝึกตนเองเสียแล้วก็ไร้ผลจึงต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายคนที่ฝึกตนเองได้ดีแล้วพระพุทธเจ้าท่านรับรองว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์ด้วยกันและได้ที่พึ่งซึ่งหาได้โดยยากและที่พึ่งนั้นก็คือตนที่ฝึกดีแล้วนั่นเองก็ชัดเลยค่ะอาจารย์ มันแสดงว่าถ้ายังไม่ฝึกมันก็ยังพึ่งไม่ได ้ค ่ ะ ตนที่จะพึ่งได้ก็คือตนที่ฝึกดีแล้วมนุษย์ที่ฝึกแล้วเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดในบรรดามนุษย์ด้วยกันมีคนพูดเสมอว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแต่ว่ามนุษย์ที่ยังไม่ได้ฝึกมันก็ไม่ประเสริฐใช่ไหมฮ ะ มันต้องเป็นมนุษย์ที่ฝึกแล้วถึงจะเป็นสัตว์ประเสริฐได้คนที่ไม่ได้ฝึกนี่มันได้ยิ่งกว่าเสือนะเสือนี่ฆ่าคนปีนึงไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าคนฆ่าคนในปีนึงไม่รู้เท่าไหร ่หมายถึงว่า ฆ่าคนตายเพราะคนอ่ะตายเพราะคนคนทำคนให้ตายคนได้รับความเดือดร้อนได้รับอุบัติเหตุได้รับอะไรต่ออะไรความเดือดร้อนเพราะคนด้วยกันมากมาย แล้วก็บางทีเหมือนกับว่าฆ่าเขาด้วยการใช้คำพูดชื่อเฉือนใจเหมือนกันนะคะอาจารย์คะไม่ได้ฆ่าตายเขาแต่ฆ่าใจเขาฆ่าความคิดสร้างสรรค์เขาทำให้กำลังใจถดถอยเคยได้เห็นเหตุการณ์มากอยู่นะคะอาจารย์คะสำหรับคนที่เป็นลักษณะเดียวกันกับพระสุธรรมที่ได้เป็นตัวอย่างในเรื่องของจิตตคัปปดีเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ไม่ได้ทำอะไรแต่ก็อยากจะได้ความดีความชอบแล้วก็บอกว่าสิ่งนั้นสำเร็จได้ด้วยตนคนเหล่านี้อยู่ในองค์กรใดก็รู้สึกว่าทำให้ผู้ที่มีไฟนะคะแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์คนขยันหมั่นเพียร นั้นถดถอยแล้วก็อ่อนล้าไม่คิดจะทำอะไรอีกต่อไปถ้าหากว่าเป็นผู้ที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันจิตนะคะก็อาจจะปลีกตัวเองออกจากหน่วยงานหรือองค์การนั้นไปเลย ครับเป็นฆาตกรทางวาจาก็มี ค่ะ ฆาตกรด้วยวาจาบางคนก็พูดอะไรประโยคเดียวคนไปผูกคอตายเลย อืม